Autopromocja. Potem przechodzimy. Gościem audycji Myśli Dziecka 357 będzie psycholog, psychoterapeuta, pisarz Wojciech Eichelberger. Zapraszam w sobotę po 8. Katarzyna Stoparczyk. Autopromocja. Trójka. Program trzeci. Padre? En donde esta padre? Ahora que nos conocemos mejor, mamá. Ven acá y dime. De pura bajada, quien piense que no llueve sobre mojado, aliviana mejor que aquí truena sobre empapado. Duermo en el lodo, antes tenía una cama, tenía edredón, ahora tapa de caja. Estaba usando a mi perro de almohada y topé unas tortillas. Si no queda perro, nada. No comeremos mañana ni hoy, honey. Nos comeremos la gente de los dos. Logré levantarme para pedir chamba. Salí a la calle a ver quién me aliviana. Y aquí estoy de rebote gracias a un cerdo con su macana. Six months now sin comida ni chamba. Bendito tanto mi alma que no vale nada. Quisiera rentarla pero ya no aguanta. Así que eche paja baja. El roto ya no la levanta. No comeremos mañana ni hoy, honey. Nos comeremos la gente de los dos, nena. No comeremos mañana ni hoy, honey. Nos comeremos la gente de los dos. Hola, hola, wita strefa rock'n'rolla, wolna od Angola i doktor Wilczur. Hola, hola, redaktorku, mówią słuchacze, nas tu i tak nie ma. A skoro nikogo nie ma w okolicy, to doktor Wilczur może grać i mówić, co mu się żywnie podoba. Tak jak na przykład zespół Molotow z Meksyku. No proszę, mamy po hiszpańsku, a nie z Hiszpanii. Jednak no, musimy nieść ten kaganiec oświaty, a szczególnie doktor Wilczur musi nieść kaganiec oświaty lingwistycznej, że w Meksyku, a po hiszpańsku. I tak też bywa. Stara płyta zespołu Molotow, Dance and Dance Denso. Ale nowe płyty też dzisiaj będą. Słuchacze, których nie ma oczywiście, nie muszą się martwić, bo będzie trochę nowości, trochę starości. No tutaj doktor Wilczur ten drugi człon załatwi szczególnie. No ale żarty na bok. Jeśli chodzi o człony, to dzisiaj leitmotiv trójczłonowy. Czad, nawijka, melodyjka. No jestem ciekaw, który z tych członów zespół Molotow wypełnił. No a my do czwartej nad ranem postaramy się wypełnić wszystkie, tylko być może nie wszystkie jednocześnie. Rozumiem, że trudno spijać te nazwy zespołów i tytuły, których wcale dr Wilczur nie wymienia z ust prowadzącego, dlatego no mamy skromną, drobną, niepozorną podstronę strefy polskieradio.pl, ukośnik trójka, ukośnik wolna strefa. Tam to mówię do kotów, bo wiadomo, wytrawni strefowicze wszystko to wiedzą, więc koty niewytrawne mogą sobie wszystko sprawdzić pod tym adresem, gdzieś tak po drugim śniadaniu, jak dr Wilczur wreszcie zwlecze się z łoża boleści po przeprowadzeniu tej niezwykle trudnej i wymagającej audycji. No dobrze, w takim razie język hiszpański i Meksyk mamy z głowy. Powiedziałem, że będą nowości. Za tę nowość będziemy, a właściwie dr Wilczur będzie ściskał łapę naszego kronikarza strefowego siwego, gdyż tenże podesłał nam w ramach jednej wielkiej, acz żyjącej z darów, bo patologicznej rodziny strefy rock'n'rolla wolnej od Angola, ten zestaw muzyczny. Nie będzie to debiut, bo ten zespół już chyba odtworzył, że tak powiem, trzy płyty w strefie, a to będzie właśnie trzecia. Pochodzą z Białorusi, śpiewają tylko po białorusku, o czym informuję dlatego, że na przykład tydzień temu mieliśmy zespół z Białorusi, który śpiewał wyłącznie po rosyjsku. No to na tej Białorusi to naprawdę nikt nie dojdzie, w jakim języku śpiewają, więc jako lingwista stosowany spłacam dług społeczeństwu, które całkowicie za darmo i tak pięknie wykształciło mnie na lingwistę stosowanego. Dobrze, doktorze Wilczurze, może niech zabrzmi muzyka. Z Białorusi Dzieciuki. Большевицкие холеры. Premierę nowej płyty białoruskiego zespołu Dzieciuki mamy już za sobą. Jeszcze parę zestawów muzycznych z tej płyty na pewno znajdzie się w strefie, a doktor Wilczur ściska niniejszym łapę naszego kronikarza strefowego Siwego za podesłanie nam tego zestawu muzycznego. Ta nowa płyta Dzieciuków zwie się Radio Harłodnia, czyli Radio Grodno. Podejrzewam, że niektórym słuchaczom, szczególnie starszym słuchaczom strefy rock'n'rolla wolnej od Angola akurat, miasto znane, nawet osobiście. strefa@polskieradio.pl można na przykład w tej sprawie i w każdej innej napisać do doktora Wilczura strefa@polskieradio.pl. Jak wspomniałem, Dzieciuki śpiewają tylko po białorusku, bo to bardzo taki, powiedziałbym, narodowo-historyczny zespół. O, w Polsce bardzo by się na pewno spodobali, gdyby śpiewali po polsku. Ale tam chyba jest sporo historyków w składzie Dzieciuków, więc to dlatego właściwie tylko tematy historyczne poruszają, co być może dało się wysłyszeć, jeśli ktoś ze strefą parę lat spędził i już jest osłuchany z językiem białoruskim. No dobrze, to w takim razie Radio Harłodnia, czyli Radio Grodno, najnowszą płytę Dzieciuków odkładamy na miejsce. Język białoruski z głowy, premiera z głowy. No ciekawe, który człon leitmotivu wypełnili. Czat, nawijka, melodyjka. No ale to każdy słuchacz we własnym sumieniu niechaj rozstrzygnie. No a nasz darczyńca, kronikarz Siwy, mniej więcej takie słowa kieruje do strefy. No, dzisiaj pisane, za tydzień odczytane, więc najlepiej o sprawach ponadczasowych. Też w sprawie członów leitmotivu, ale zeszłego tygodnia. W Wszystkie trzy człony zostały spełnione w 200%, donosi Siwy, chwaląc doktora Wilczura. No i jeszcze chciałby zabrać głos w sprawie anielskich głosów w strefie. Najbardziej anielskie głosy, twierdzi Siwy, mają panie ze wschodu. Aż boję się czytać dalej. Czyż, i tutaj następuje długa lista pań ze wschodu, nie brzmią jak syreny mamiące swymi głosami? Według mnie, twierdzi Siwy, dowodzi to, że śpiewać powinny tylko kobiety. No właśnie, dlaczego owczarek nie śpiewa? No właśnie, bo powinny śpiewać kobiety. A nie, to chyba było, dlaczego ogórek nie śpiewa. Oj, doktorze Wilczurze, wszystko żeście znowu pomylili. Oj, bardak. Oj, bardak. No dobrze, to w takim razie pomykamy znowu z różnymi nowościami. Tę płytę zaczęliśmy odtwarzać jakiś czas temu, ale ponieważ jest na niej sporo zestawów do zaprezentowania w strefie, to cały czas wyjadamy z tej otwartej puszki muzycznej, która stoi nam w lodówce. Wykonawca pochodzi z Niemiec, zwie się Ferris MC. Du bist ein Wunder im Beben, ein Orkan, du bist ein Feuer und ich hab mich verbrannt. Du bist das Wasser und ich bin ein Schwamm, bis in alle Ewigkeit unsterblich gefangen. Das klingt jetzt etwas komisch und vielleicht ist das nicht einmal zur Hälfte ernst gemeint. Doch für mehr hatte ich gerade keine Zeit. Ich möchte, dass du weißt, für Deutschland reicht's. Bisschen Liebe, bisschen Hass, bisschen Weinen, bisschen Spaß. Ja, das ist für alle was. Für Deutschland reicht's. Das ganze Leben ist ein Spiel, ole, ole, und ihr Gefühl. Vielleicht ist dir das so viel. Für Deutschland reicht's. Für Deutschland reicht's. Für Deutschland reicht's. Wir tanzen außer Atem durch die Nacht, gehen dreimal durch die Hölle, aber bleiben stark. Wir lieben die Liebe, sind davon betrunken. Ach, was singt man nicht alles für seine Kunden? Das klingt jetzt etwas komisch und vielleicht ist das nicht einmal zur Hälfte ernst gemeint. Doch für mehr hatte ich gerade keine Zeit. Ich möchte, dass du weißt, für Deutschland reicht's. Bisschen Liebe, bisschen Hass, bisschen Weinen, bisschen Spaß. Ja, das ist für alle was. Für Deutschland reicht's. Das ganze Leben ist ein Spiel, ole, ole, und ihr Gefühl. Vielleicht ist dir das so viel. Für Deutschland reicht's. Für Deutschland reicht's. Für Deutschland reicht's. Deutschland! den Boden, mal sehen, ob ich was spür. Der Schmerz hebt alles auf, wenn ich mich konzentrier. Die Klinge schneidet tief, so wunderbar vertraut, um zu vergessen, doch ich erinnere mich genau. Oh, ich kann nicht von dir fliehen, kann nicht von vorn beginnen. Wie sollst du mir verzeihen? Man fing das alles an. Alle meine Freunde sind von mir gegangen. Irgendwann komm in mein Königreich. Aus Gold und Dreck und Schnee. Dann lass ich dich im Stich und ich tu dir weh. Ich trag die Dornenkrone auf meinem Lügenthron. Zerbrech nicht mehr daran. Der Zeit vergehen, du bist heute ein anderer Mensch. Ich bleib auf der Stelle stehen. Und ich kann nicht von dir fliehen, kann nicht von vorn beginnen. Wie sollst du mir verzeihen, wenn ich bleibe, wer ich bin? Was ist aus mir geworden? Wann fing das alles an? Alle meine Freunde sind von mir gegangen. No i znowu będę edukował lingwistycznie, bo wiadomo, trzeba spłacać dług wobec społeczeństwa. Feris MC. Nie wiem, czy właściwie z intencją wykonawcy wymawiam jego pseudonim artystyczny, no ale to strefa rock'n'rolla wolna od Angola. Feris MC. Wszystko będzie zapisane na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl /trójka/wolna-strefa. Nie trzeba spijać z ust prowadzącego tych wszystkich nazw i tytułów i nawet jeden znak diakrytyczny jest w tych dwóch tytułach, to oczywiście będzie na stronie. No a cały czas z tej otwartej puszki muzycznej, która nosi tytuł Wahrscheinlich nie wieder vielleicht, już tłumaczę, bo spłacam dług, prawdopodobnie chyba nigdy więcej. Taki tytuł nosi ostatnie dziecko wykonawcy niemieckiego, jak było słychać, Feris MC. Strefa małpa polskieradio.pl. Można się kontaktować z audycją, ale o tej porze, o, mam wątpliwości, czy przypadkiem nie zabraknie animuszu, werwy, zapału do pisania, a szczególnie, że jeszcze należałoby jakiś uniwersalny temat, aksjologiczny, być może transcendentny, ponadczasowy wymyślić. A, tak się chyba nie da i znowu doktor Wilczur żadnej korespondencji nie otrzyma. Ech. No dobrze, to w takim razie odkładamy pana Feris MC i pewnie jeszcze będziemy wyjadać z tej muzycznej puszki, bo odstawiamy do lodówki. W takim razie jeszcze parę zestawów muzycznych. Tymczasem, no oczywiście, bo w ramach płodozmianu mam nadzieję, że cały czas od drugiej zapewniamy tutaj płodozmian. Nikt się nie nudzi ze strefą rock'n'rolla wolną od Angola, a szczególnie z doktorem Wilczurem. Chłe. No dobrze, to będzie zupełnie coś innego. Inny rejon geograficzny, ale nie tak bardzo, bo w Europie zostaniemy. Ukraina. Co powiecie na ukraińską nawijkę? No mam nadzieję, że chociaż ten człon wypełnią czat, nawijka, melodyjka, a może nawet i wszystkie trzy. Tanok na Majdani. Kłonho. То до мене дівки липли, липли, липли, липли, липли, липли, на козака, схожий з берету на Różne wersje nazwy tego zespołu obowiązują. Tu akurat mamy TNMK Kwonho, ale na przykład może być też Tanwok na Majdani Kwonho, a może być TNMK po prostu. No ale to wszystko będzie widać na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl /trójka/wolna/strefa. Obsesyjnie, to prawda, obsesyjnie podaję ten namiar, ale przecież od drugiej cały czas tutaj na bieżąco ktoś się podłącza, żeby nie powiedzieć podłącza. I przecież ten, co się podłącza, no też ma prawo wiedzieć, co jest grane w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola. Ale tego niestety nie wie nawet sam doktor Wilczur, co jest grane w tej audycji. Co jest tutaj w ogóle grane od drugiej do czwartej. Może w tym pomóc owa strona, gdzie będzie wypisane czarno na białym. Jaki wykonawca, jakie tytuły, to przypomnę. Tanwok na Majdani, Kwonho. Ukraina. Odkładamy w takim razie na kupkę. No a gdyby ktoś chciał wiedzieć, co jest grane, no oczywiście może napisać strefa@polskieradio.pl. Tak jak ostatnio Mariusz, który zwraca się z pewnym zapytaniem do doktora Wilczura, bo naprawdę w różnych sprawach można tu pisać. Ostatnio, donosi Mariusz, jak słuchałem strefy, to naszło mnie takie pytanie. Czy są może jakieś zespoły metalowe albo punkowe, albo inne w tych klimatach, które są miłośnikami trylogii tolkienowskiej i mają jakieś utwory w języku elfickim bądź innym występującym w powieści? Na takich rzeczach łapę trzyma nasz kronikarz strefowy Siwy. On na pewno wie, czy są jakieś zespoły tolkienowskie oraz czy przypadkiem język elficki nie wystąpił kiedyś w strefie. Zresztą na naszej skromnej drobnej jest taki odnośnik Dobre strony strefy i tam zakładka Strefa na językach i można sobie sprawdzić, czy jakiś język był grany w audycji, czy nie był. Wszystko dzięki naszemu kronikarzowi Siwemu. No ale doktorze, to jest audycja muzyczna właściwie, a nie słowno-muzyczna, no ani nawet słowna, niestety, doktorze. No to mam nadzieję, że znowu będziemy zapewniać płodozmian i być może spełnienie jakiegoś członu naszego dzisiejszego leitmotivu, czat, nawijka, melodyjka. No było raczej wesoło z tymi Ukraińcami, no to teraz proponujemy coś mniej wesołego. Kraj pochodzenia Grecja. Ktoś mógłby się nie spodziewać, że tam niewesoło grają, ale doświadczenie strefy dowodzi, że akurat z Grecji to są jakieś takie niewesołe zespoły. Ten grecki zespół zupełnie niegrecko się nazywa Gułak. Καρπώνεται καθένας με τον τρόπο του. Ο κόσμος γυρνά διπλός. Ο κόσμος γυρνά διπλός. Πιο πολύ μια δόση αν δεχτούμε κι άλλο δυνατή αλήθεια του μπορεί να αντισταθεί. Ο κόσμος γυρνά διπλός. Ο κόσμος γυρνά διπλός. Κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο πιο πολύ τρέμουν τα χέρια, τρέμουν τα πόδια μας. Αλήθεια ποιος μπορεί να αντισταθεί. Ο κόσμος γυρνά διπλός. Ο κόσμος γυρνά διπλός. Και είναι ο χρόνος τιμωρός. Jak się cieszę, że w Polsce nie ma tyle słońca, co w Grecji, bo gdyby było, to tak by działało na wykonawców, a może także na zwykłych obywateli. Ponieważ no, jakoś w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola nie obcujemy z radośnie, pogodnie grającymi, pląsającymi zespołami greckimi, tylko zawsze smętnie, dołująco i depresyjnie z Hellady. To był akurat zespół o niegreckiej nazwie Gułag. Wszystko do sprawdzenia. Będzie wypisane i to nawet alfabetem greckim, żeby każdy mógł znaleźć sobie tę muzyczną rybę w sieci, a dr Wilczur będzie właśnie, że będzie spłacał zaciągnięty wobec społeczeństwa dług, że tak pięknie społeczeństwo go na lingwistę stosowanego wykształciło. No w każdym razie mam nadzieję, że Płodozmian zrealizowali i że jakiś człon leitmotivu czat, nawika, melodyjka wypełnili. Dopiero niedawno, tydzień temu, pojawiła u nas się płyta grecka, oczywiście też w ramach jednej wielkiej, patologicznej, bo żyjącej z darów, rodziny Strefy Rock'n'Rolla Wolnej od Angola, od słuchacza, gdzie no można było się dopatrzeć jakichś pląsających i pogodnych, wesołych, radosnych klimatów. No ale tutaj nie akurat w tym zestawie muzycznym zespołu Gułag. Ale słuchacze mają prawo do Płodozmianu. W związku z tym teraz zupełnie zmieniamy rejon, chociaż nie. No, jaki to rejon, jak pozostajemy w Europie, to z perspektywy całego globu jaka to zmiana. Czy na przykład dla takiego Taja zmiana Grecji na Litwę ma jakieś znaczenie? No na pewno nie ma. No to jaki płodozmian, doktorze Wilczurze? Jaki płodozmian? No dobrze, to zadamy w takim razie konkretne, ważkie, dziennikarsko pytanie. Dlaczego za chwilę pojawi się właśnie taki zestaw muzyczny? Bo nikt nie wie, co to ska. Bo nikt nie wie, co to ska. Ale doktor Wilczur musi nieść ten kaganiec oświaty w społeczeństwo i wyjaśniać, co to jest ska. Najlepiej na przykładzie. Z Litwy. Saint Oil Sand. Kasa i stoi, a szybka cypo, a noga tracią na berejkęs. Druk się uplysią, gałsu paraliżu, zwegerim, restata z Paris. Łapa, peredu, bapa, a z pracy kranu, łapa, peredu, bapa, pa. Łapa, peredu, bapa, a z pracy kranu. hardocą procedurę i swoją ilo. No i mam nadzieję, że już teraz wszyscy wiedzą, co to jest ska. No to nawet było słychać. Czyli to samo co reggae, tylko 3 razy szybciej. Zespół Saint Oil Sand z Litwy. Wszystko będzie wypisane na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy, żeby każdy mógł złowić sobie tę muzyczną rybę w sieci. Jeśli jest oczywiście zainteresowany, zafrapowany, zaciekawiony. No właśnie. Dobrze, to odkładamy w takim razie na kupkę język litewski oraz ska. Mamy z głowy. Kaganiec poszedł w społeczeństwo. już teraz każdy obudzony w środku nocy. Na przykład w trakcie strefy rock'n'rolla wolnej od Angola. No będzie przynajmniej mógł zanucić jakiś rytm ska. Przypomnę, że oczywiście można pisać do audycji, no ale o tej porze to nawet doktor Wilczur nie wymaga tego od słuchaczy. Zawsze na przykład w trakcie odsłuchiwania z naszej skromnej, drobnej, niepozornej podstrony strefy polskieradio.pl /trójka/wolna-strefa można zapragnąć napisać coś do audycji strefa@polskieradio.pl. Niekoniecznie musi być podczas audycji na żywo, bo wiadomo jaki tryb produkcyjny. Dzisiaj pisane za tydzień odczytane. Być może tydzień temu Basia napisała